أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. دې رکو کې د دې آیت کریمه نه تر 15 پورې دا څلورم مقام دی ردی واقعې. او دې مقام کې ذکر دی د څلورو مکرونو. یو مکر دی د عام خزو زنانو د زلیخې سره په پیغور ورکولو په بد ویلو د هغې په حق کې. دویم مکر بیا د زلیخې دی د دغه خزو سره. دریم مکر بیا د ټولو خزو دی د یوسف علیه السلام سره. او سلورم بیا مکر د دې په مجبوره کولو د یوسف علی السلام پتلو جیل ته. فقال نسوتن دی آیت کریمه کې ام طعن او پیغور د زنانو ذکر کوي په زلیخه باندې په لسو طریقو باندې. خبره خورش وا او تر دې پورې چې دا خو د لوی سړي خزه ده د لوی سړي لور ده دنیایي اعتبار سره. نو د وزیرانو وزراو افسرانو چې کومې زنانه وي ناغي کور کې یو بل سره خبرې شروع کړي چې دا وګوره د عزیز مصر خو دې دادا کار کړلې او د خپل غلام نه داسې مطالبه کړې ده. نو په لاسو طریقو باندې هغه پیغور ورغی او دا هغه بد بیانې. وقال نسوتن اوی سزنانو فی المدینه په دغه خار کې امراه العزیز خزا د عزیز مصر تراود فتاها غلی خپل غلام لرام غلی خپل مرئی لرام مطالبه کوي د خپل مرئی نه عن نفسه په بارا د نفس داغه کې قد شغفها حبا یقینا ننوتی دا مینه داغه مینز د زړه داغه تا انا لنراها فی ضلال مبین یقینا من خامخا وینو دا پکارا بی عقلی کې او بی عقلی اخکارا کې ضلال بی عقلی ګوره په لسو طریقو دي پیغور کوي ډېر په شد ومت سره. یو دا چې وګوره امراۃ العزیز خاوند دې شتاو دی دا شل کړی دی او دویم دا چې خاوند دې عزیز دی د مصر گورنر دی او دریم دا چې دې ښځې په خپله طلب کړی دی ګوره تو راویدو. نو څلورم دا چې ښه کوشش یې کړی دی په طلب کې ځکه مراوده مخکې راته ما وایي پټګې ټورۍ سره او په غلولو سره مطالبه کول چې بل غلی نو سخته مطالبه کړې ده. نو پینزم دا چې د غلام امرئی نه کړی د ګوره دوره به حیا ده چې غلام دې امرئی دې په پیسو یې غسته دی. نو شپږم دا چې ښکارې وته ویلې دي عن نفسه. نو اووم دا چې محبت کوي د غلام سره مینه کوي ګوره. نو اتم دا چې سخته مینه دړته نه نوتې ده. نو نهم دا غلطي ده پکې ډېره غلطه کې ده. نو لسم دا چې غلطي ښه ښکارام ده واضح ده مبین ګوره دا په لسو طریقو غي په غور ورکړلې ښه دالاسن خزل قد شغفها حبا معنا دخل الحب شغاف قلبها مینا د دې د زړه مینستنه نوتی ده. معنا مینا دا هغه چا پیر شوی د زړه دا غینه او فی ضلال معنا فی ضلال عن طریق الرشد والصواب یا فی ضلال عن سنن العقل ابو سعود ویغا یقینا مومنو دا فی ضلال مبین په بی عقل اخکارا او په بی وقوف اخکارا کی سخت بی وقوف او سخت بی عقل خزدا. دې تم پتو لګې چې خزر پسې لګیا دي دې پسې او استاد بارا کې دا بد بیانېږي کنه نو فلما سمعت بمکرهن نو کله چې دا خبر شو دا غي په دې غیبت باندې چې غي زما بارا کې پیغورونه کوي او قانونونه کوي او بدرد وي دې یو کار وو اوس دا غي تم چل جوړي غاغي د مکر کوي یو زنانه لګي نو نورو زنانو ته مکر جوړي چې غي له دعوت ورکو چې د بادشاه د خزر طرف نه تاسو ته دعوت دی دا غټ خلک شي کنه دی موقع موقع نه ګوري خو بس یو موقع چې وته ملو شي نو یره دعوت پیسې وسره لري شي نو په څه طریقه باندې خرج کړي بیا نور ته خیوم کنه نو غټ غټ ډوډې غانې کوي چې ګوري نن ډوډې کړې دا چې ګوري بل ورځ ډوډې کړې دا او دا ملمان رحمت یو غټ غټ خلک راځي کنه ناغه مې ډوډې کومن د خپل اختیار مالک او پیسې وسره ډېر نه د بادشاه خزانه او د بادشاه لوروم وا ناغه اغه له دعوت ورکو چراشه دلته او چلی وته جوړ کوخه ناغه دلته ذکر کوي فلما سمعت بمکرهن کله چې خبر شو زلیخا داغه خزو په غیبت باندې ارسلت الیهن جواب ویلګه پاغي پس دعوت ورکا غیلا وا اتدت لهن متکا تیارې کدا غیده پارا زید ناستی مجلس تناستی متکا د تکیا لګول زیته وی تناسته پروګرام خو نه ولاره پروګرام نو بیا هم خو د دې دور نه دیو د ولاره پروګرام کوي لکه د انګریزانو په شان ته یا کلونه کما تاکل الانعام منس کې میس پروت ته او دی لکه ساروت غیر چا پیر ګرځي کنه دا خو د ساری خوراک دی چې په ولاره باندې خوري په ولاره غورځي ا دې په ولاره خوري ښه بیا نور پروګرام هم د ولاره چې کله ټټه ته ځین هغه هم داسې جوړی کړی دی ښه چې تکلیف وته نه پناسته کې په ګرځي کې نه هغې بیا هم دا یو خبره وکړه چې هغې لی د ناستې ځای تیار کړه او آتت کل واحدة منهن سکینا او ور کړه هر یوې زنانه ته د هغې نه چاړه ولې مخې ته میوې پرتې دي سیوان دي امرود دي او نور څیزونه دي د هغه دور میوې دي او مخې ته وړې وړې چوړکې دي سکین هغې ته وایي که نه نو هغې ورته یخې دي د پاره چې ځان لپې میوې پرې کړي که نه ایا دا چې غټ خلک دنه په دې کانټو چمچو باندې خوراک کوي نو کومه خټاړو چرګان مرغان یا داسې زونه پراتري ناغي هغه باندې ځان لا پریږي هغه خوري حالان کې دا له سنت خلاف ده ګوري دا طریقه له سنت خلاف د نبی له سلام پوټه په لاس نه دي شو کولې په غاخونو باندې کړي نو سنت طریقه دارا چې تا پوټه راواغس ساده زمیداری طریقه په غاخونو باندې نه جدا کوا دا محمد رسول الله طریقه دا وه خو دې خو کانټې چمچې ساتي ځان سره کنه نو په هغه کانټو چمچو باندې لګیو دا غینا خوراک بیلې نو دک وخت کې چې کلاي خوراک شروع کو نو یوسف علی السلام خدای غلام دی نو وقالت دیوی اغتا یوسف علی السلام ته چې او خرج علیهن روزل په دی باندې لګ جلکیو د ښکارا کا چې دی تا و نه تلې دلنه او خرج علیهن نو فلما راینه کله چې اغي اولی د یوسف علی السلام اکبر نه ډیر لوی او غنو په خاص کې وقت وانا ایدیهن او زخمی کړل خپل لاسونه لاس کې وسره چړی دی او یوسف علی السلام مخې ته وروته حدیث کې راځي یوسف علی السلام له الله د دنیا نیم حسن ورګړو د دنیا نیم حسن یې څومره خاص وو پاګه کې پیغمبروم دی د معصومیت چې الله معصوم پیدا کړی دی دا یې خپل حسن پکې پروت دی دا چې څنګه وروته هغه وته قتل جوړ لا چړې ته خطا شو لاسونه ځان زخمی کړ ګوره قطانه دا مطلب نه چې پرې اکل لاسونه نه زخمی کړ جرحنا ایدیهن د ډېر حیرت توجنه او قلنا او دې ټول ویلو حاش لله حاش لله سبحان الله ګوره دا پاکی دا الله لره دا داغي په اصطلاح کې د سبحان الله مترادف ته ښه سبحان الله الله له پاکی دا ما هاذا بشرا دا خو بني ادم نه دی بني ادم خو ډوره خسته نه ای ما هاذا بشرا یا حاش معنا حاشا یوسف عن المعصیت لاجل الله حاش لله دا معنا حاش معنا بعودا لری دی یوسف علی السلام د ګنا نه د الله د یری دا د واقعي چې خزوانه کې دي ادي وخت هم دې ځان له ګنا نه بچي خدا ډېر نیک سره دي حاش لله حاش لله پاکی دا الله له یو معنا دا یا لری یوسف علی السلام د ګنا نه د الله د وجه ما هاذا بشرا دا هو بنی آدم نه دي ان هاذا الا ملک کریم نه دي دا مگر یو فرشته د معززه حسینه فرشته ده نو ته وای چې فرشته ده اکبر نه ور لوی او ګلمانه سو عظم نه ابو العالی وی حالهن امره وبهتنا د روپ پر وځه او خلی وازه پاتې شوی او چا وی اکبر نه ومنه حزن لاجله من شدت الشبق مظهری وغيرها وی معنا یوسف علی السلام خایس داسره چې کله اړیو قتل نا اکبر نه او ورسته وین هاذا الا ملک کریم ګور د فرشته سره ولا تشبیه ورکړه نه فرشته چالي درې دا خاسته دا وکنه خدا قانون دی دنیا کې چې خلق د خولي مخ تشبیه د فرشته سره ورکړي خصوصا چې معصومیت پکې ومی کنه چې معصوم دی پیدا خدا سے معصوم دی لکه فرشته منه د ګناه نه پاک او دا ناکار قبیح منظر والا سړي هغه ته شیطان وی لکه شیطان په شان دي شکل نیولې ا دې مقام کې مشهوره قسم ده جاهز یو بدتي مولا تیر شه ده ډېر لوی مولا لري کتابونه لیکلي نه سبا دایمه عربی کورس کې دغه کتابونه داخل لیکي کتاب البخلا کتابونه ډېر لیکلي دي ډېر قابل ومحتزلي دي بلتي دي یو ځلوي زه چانه مغل کړې خو اکثر چې دا ډېر زیات توفیاري نه غي د خزي د لاس خوري کنه خو یو خزي او ګډې ډېر بد بد غستو ما دا وایي مولا کیسه مشهوري دي کنه یو خزي ډېر خلګي والے وکنه دی اکثر بیا ډاډی روخيار شي نو خځه خلګي وي نا بډیا را پسراله ماته استاد تاسو سره مکار دي مې چې دا غریب کونډه دا سرکار به راشه وکول چې جواب دی وشي ویزو سره روان شوما نه بازار ته بوتلم نه بازار کې زرګر دکان ته مخامه خضرولم نو یا زرګر ته وی چې لالا یا کاکا یا بچي د ته پشان نه هغه خرط وال چې خخ خ بس شو شو شو امید او دکان کې نو کاسو نه ټولو خرط وال کړه ای جه خرط والی ایک بڑیا خورا وانا شو ویزی بزای پری خودم ویس هم حیران شم جه دا سولا ما خو گنیو جه زکار را بانده گی دا غیرم دا پوسو کو چرا تاسو ولی او خاندل و دا دی زو وی تاسو دا کنا دا باز خلق و پا کنایو کنایو کی خبری کئی کنا خو بس آقا تایوی رو دا پشا موری خسو نره کنا دا قسم شعور دا و واقعاتو کی رازی دو خیال کیا خبرو می بادشاہ پلار روان دیو یو کور کی یو دریجی نکی دی یو مشرق خور دا او بلور پسی دا بلور پسی دا یو بل سره خبری مبری که ما خام که او زمانه دا دی بجلو مجلو نده گوری دا که رو زمانه دا خو کل کل بادشاہان هستی دا گش مشکی دی دا پارا چی حالات معلوم دی چی خلق سوی زمان بارا که اگه وقتی خوش شخصی حکومتو نو ناغل آسی راتن پا یو کور چی راتیر شو نده یوی جنه آواز را غی اغیوی ویزد اغا دغشو نابلی و تاوی وی دغا و پک دغشوی ناغدرین و تاوی زد اغام دغشو اغه جی بکارو شو ایس په پته پوی نه ګلو کنه یو وی وی دغه دغه شو او بل وته وی دغه په کې دغه شي نا غدرې مې وته وی زه دغه هم دغه شم دی اوس دا هم معلومم چې د دې سوي په کنایو کې یو بلته وې کنه نو بل ورځ بادشاہ اک کور تکې کړه او کسان پر سرولې کړه جو درې والے اوسي بادشاہ تاسو وایي بادشاہ ته چې مخه ته ودرې دي نو بادشاہ نه تاسو پوښتې کوي کنه دا مشره خور دی نور ته مخ راوړو ناغه ته وی پلان کې پلان کې ویل دا غوسم دغه دی ناغه بلی ورته وی غت وایم ویول چې دغه نشته ناغه درې مې ودی ویل به دغه نه کنه ناغه دا لا بل لا بشوا زه په یو ور یانو مدي دی بل څه شی جوړ کنه چې دې لا څه وی بادشاہ وته اوس ما ته پورا مطلب بیان کړی دی چې دا تاسو ویلی دی کنه هغه وته دا لومبه خبر ته بیان کو دیم نه بیان وکړه ناغه وته وی ځخره نو لومبه چې دا بیان کوي دا داسې کار شو چې موږ دی وی ته کار کو کنه ځانلم سو کپڑے مپڑے جوړو له اوس کني منه مراغستي هغه زمانہ کې پښتنو کپڑے ګنڈلې شو ډېر مشقت کار وګرځي زنانو ها او زنانو هغه آرام نه استري میچنه باغی وړولې خلی باغی کول په کوټو کې خاړې پوچه باغی کولی دارنګ نور سخت سخت کارونه بوغي په کولې غریبانو دا ټول جامې باغی په لاسو باندې ګنڈلې خپل پښتنو باندې ماشينان کم دیو پېمون دا ګنڈلې په دې کې دیو مړ شو نو زموږ د مشره خور وې چې دغه دغه شو مانه دیو مړ شو نوې دې درې مې چې دغه په کې دغه شی معنی تل په کې خلاص شي کنه وې دې درې مې وې چې دا دغه هم دغه شو معنی دا کاروم ختم شو کنه اوس به ودی شو کنه دا خبرو نور څه نو هغه یې خو سره بل وایو نه بل نه وایو خیر وې که سره مان راګې نه غته به ټیک دې ایست ته هم نه وایم کته سو ارس ویلې وې دا زمونږ دې مشره خور وې چې دا دا هغه سم دغه معنی دا بادشاہ خو سم خر دی کنه وې دې دې مې خور وته وی چې ولې چې دغه نشته کنه مانه ولې چې لګې نشته ای دې ته مې وی چې ولې به دغه دغه نه ولې به لکه اخر نه ځه هغه په دا خوري خطرناک دي کنه هغه دغه وی زرګر ته بوډه وی ودا دته پشان او لاله دې په مخوانه دې بیا ته پوسټ کې چې دا څه چالو کنه دې بوډه سو هغه دا بوډه مال سپین زر راوړي وته راواغ سوې خور وته وې ما ته وی چې او کار وکا چې مال دې نه شیطان شکل جوړه وې ما ته وی چې بیا ما خو شیطان لا تر اوسه پوري نه دي لیدلې وې تیرا په ځای راوځي چې ته پښان کړه هغه یې خاوي دا دا وګوره وې په سوي دا خلې ته کله کړه ما جو زو زو وندې تا کنه اصل کې هغه شکل نه ویډر زیات بد شکل او شکلونه ورکوونکي خو الله دې خو علما وی لو يمسخ الخنزير مسخا ثانيا ما كان الا دون قبح الجاهز که خنزير الله دوباره مسخ کینوم به دې جاهز نه کولی کنه اوبش ډېر بد شکل نو د بد شکل خلق تشبيه ورکی د سره د شیطان سره چې کله یو نیکی یا خیسته وي سم فرشته ده ځکه هغه وین هاذا الا مدني فرشته چا لیدلې ده هیڅ نه لیدلې یا شیطان چا لیدلې دي او بس دا یو غرف ده اده خلق یو استلا ده او مشهور خبره ده محاوره ده ان هاذا الا ملک کریم نه ده مگر فرشته ده معززه مخوریز نو قالت دیوته وی ذلیخی وطوی فظالکن اللذی لمسننی فی نو دا آغا دی چه تاسو زملا متکولم دا دبارا کی دا تو گو رہا اس کا دا تو بوی سوکتنگ شی فظالکن اللذی لمسننی فی یوسف علیہ السلامی وطوی یادو خا او اس پی روب غرزی خا اخولار دے کنا غلام دے غریبا خسو کی او کر دے ویل لم یفعل او کدو نکلل ما آمروهو اغا چه زوت سا حکم کوم لیوس جنن نو جیل تا بکلشی ضرور ولیکون امن الساغرین او خام قاشی بد زلیلانونا بیا پی روب ورزی خاشی بیا زما خبرو منی کنا و توی کدو زما خبرو نمده لکنا یا با جیل تا شی خام قاشی او یا با زلیل کم لیر زیاد دیر وقت که مفسرینو لی کلی دی ازنانا و تراجمه شوی و تیوی چرا تا مالک پتا دیره میرا بانه دا و دا دا سیره و خیستم لیره زیاده و زلیخه او چاوی نده زنانو ار یو دا خپل طرف دعوت ورکو یو و تیوی زان مخیطه کو بلی زان مخیطه کو نتک که وقت یوسف علیه السلام پوشو چی دیر بد بد را گیر شوم خوا او دی نبی دا اللہ نده تویی عصمت خوا چی پتا سی وقت که اوز اغوی یا اللہ مصیبت می خوخ دی خورد معصیت نمی بچ کے خیر دې کپه ما سختی راشي تکلیف راشي خوشر دې ګنا نه بشم دې ته وی اختیار د مصیبت په معصیت باندې چې قال او یوسف علی السلام د الله نه سوال وکړو رب السجن احب الیا رب زما جیل ډیر محبوب دې ماتا مما يدعونني الیه دا کار نه چې دا خزم عالم سیږي تا یا الله ماته دې جیل ډیر خکاری دې نه دې ګناه نه دې جرم نه او الا تصرف عني کیدهن او کتوانر ای زمان مکرون ددی اصبو الیهن نزب مائل شم دیتا واکم من الجاہین و شم بدنا پوی خلقنا اولی آخو اللہ معصوم پیدا کرده خودی کی اشارہ کی جزما دا عصمت اللہ ستا پہ اختیار کرده تا معصوم پیدا کرده مکن تا زما ذات دا سے پیدا کرده جزما نا گناہ نکی گی او کتو اگاڑے نو او زما ندی دا مکروانه لئے نو زبا شد دیتا مائل شم گناه که باخت شم اللہ نو زما مصیبت خوخت خو اللہ دا معصیت نو دا گناه نمی بچ که خواه تا دا نیک سری مقام دے یوسف علیہ السلام وی یا اللہ ستا اختیار که دنو تبی تی بچ که زخو خپل ځان نشم بچو یوسف علیہ السلام سمرا مقام که دے دیو جن حدیث کی رازی چی یو سڑے یو خزا پا یوزے کی یوازی شی او هغه خزر د خور نه دا مور نه دا رويره خورځ نه دا په حرام نه دا نو درم به شیطانی خامہ درم به سره شیطانی کاغه ډیر بد شکلی حدیث کی راځي شیطان به ته خسته کوي ها استرفع او شیطان د دې د پستر وګي به شیطان او چتای او دا اوچت مقام د ځکه حدیث کی راځي او کسان دي چې دی با د عرش په سوري یغه روز چې پاغرز بل سوري نشته یو هغه بادشاہ دی چې عادل دی عادل بادشاہ دی دوی چې دا الله پزما کې دا الله قانون نافذ کړل دی امام عادل بل هغه پر رعیت کې په غنی فقیر چې دا پکې مالدار دی او دا غریب دی کې فرق نه کوي دا رنګ عہدی اهل والا تور کې نه اهل ته عہدی نه ور کوي دا امام عادل لکھا دا ډیر برکاتی پزما کا نو یو هغه بادشاہ دی چې هغه پر رعیت کې عادل کوي او دویم شاب بنتی نشع فی عبادت الله غزوان نه چې څنګه ځوانې ته ورسېد نو د الله بندگی شروع کړې ده معنا د ځوانې نه د ورکوالي نه د الله په بندګۍ اخته دي چې څنګه ځوان شوی د مرز 1500 کالو نه چې والي تر 1500 کالو پورې ځواني کنه دی وخت د الله بندگی کړې چې دا ډېر غوړه ټیم دی او دا چې وخت چې د ټول قوتونه طاقتونه برابر دي کنه په دغه وخت کې په انسان باندې هر قسم د دنیا دغه اثر کولی شي د دنیا ساز او سامان د دنیا او هدي د دنیا زیب و زینت په دا سر کول شي دې بیا هم داغه نه ځان اخوا کوي او د الله بندګۍ ته ځان اخوا کړي دا غل شاب النشأ فی عبادت الله او داغه کوشش داله چې د الله په حکمونو چلېګم او د نبی علیہ السلام طریقې خپلې کوم بل څه داغه شوق نشته او درې مګه سره دې چې داغه سره جمعه پورې ځولندې چې کله به ټیم کیږي چې د الله کور ته لاړ شم چې هغه کې د الله بندګۍ وکم منځ وکم درس وکم داو کم دا الله کتاب او پیغمبر سنت ورم بلغه دو کسان دي تحابا فی الله چې دا الله درزاده پاره یو بل سره مینه ده دو کسان دي دو سړی دي یا دو خزی دي یا یو سړی یو خزه خو صرف دا الله درزاده پاره مینه کوي بل څه نشته مونږ کې د دنیا څخه لالچ نشته شهوت نشته بل څه نشته خو صرف په دې ته مهند چې هغه د الله نیک بنده دی دې وجنه یو بل سره مینه ده دا ډول به الله د عاشق سوري د لاندې ساتيخه او بل اغه سړی رې تصدق به يميني فاخفا تعالی تعلم شماله مان فق يمينو دی او خیر خیرات کیس صدقه کوي کنه دا الله په نوم باندې څور کوي نه چې پخیله اسی ورکی نه دوره پټي ورکی چې کس لا تپت نه لګي چې سی ورکړو پخیله اسی رس ورکړي دي کنه اکثر شی چې بل ورګې نه پخیله اسی ورکو سنت دي کنه نو کس لا تم دا پټ نه لګي دي لکه دا کس لا سه او سړی حساب کو چې هغه پارس پويږي نه هغه تم پټ نه لګي دي رس ور دوره پټي ورکړي دي نو بل هغه سره دی ذکر الله خاليا ففاضت عنا ځان له واسه ناشته په دې کې وته د الله یاد مخه تراغې چې مانه خو ګناهونه شوې دي د الله دربار کې مخه بجړاش محاسبه را یاد کا قبر را یاد کا اخرت را یاد کا خپل ګناهونه باندې پیمانه دي او دې بجړاش دا د الله د یاري نه جاری کنه نو بل هغه سره دی و چدات هو امرات ذات جمال و منصب فقال اني اخاف الله یو خزه ولا دعوت ورکه د ګنا او خزه دا سره چې خو چت نسب والا دا ډیره خیستوم ده او خایس هم حت تمام نه او په نسب کې مشت نسب والا دا ودل دعوت ورکه د ګنا او دی وته اذا الله نه یریږي ته دا سره ودا عاشق سوري دلاندی خدا خو چت مقام ده کنه یوسف علی السلام ته الله دا مقام نصیب کړی زکه وی الله فاستجاب له ربو والله رضا دعا قبول کړه فاستجاب له ربو نو قبول کړه د دعا رب د فصرف عنه کیدهن نو لره کو داغنا مکر داغي مکر ته لره کو دنه دا پته ولګی چې کله کله مصیبت کې راګیر شي نو کلی شي داغه مصیبت د وجنه الله ته یو معصیت نه بچ کړي نو مخه فکیږي دا مصیبت راغی چې خپې دې کمزورې شوې کار نه کوي کله کله نو سړی پریشان دي خدای دور عمر خو مهم نه دی خپې کار پرې خولو نو مخه فکیږي ولی کې دې شي د ګناه زیات ورته اوس بنشي ته پیر کار نه کوي مظاهره خبره شي د مجبورې نه بنشي دي لاس کار نه کوي نو په هغه حرام څه شي نه شي راغستي سترګو دي کار پرې خود حرام نظر بنه کوي نو بیا ته خفقې کوم اېدا د الله تر طرف نه دي اگر ا باندې راوستري کې دي شي په دې زرو ګنا نه بچ کړم دا څو هر هر مصیبت چې پتا په دنیا کې راځي کنه نو یا دا یو مقام دا تراغې چې په یو طرف ته خواهش ته او ګناه دي او بل طرف ته تکلیف دي نو دا تکلیف غورکا په د ګناه خپل مزه خیر دې په تکلیف کې په کړهو کې اخته شي څه خبر نه ده خو چې د ګناه خپل لاړ نشي دا د انبیا او طریقه او د انبیا او سنت دي ځکه الله دا دعا قبلې فاستجاب له ربو قبول کړه د دعا رب د فصرف عنه کیدهن لری کدا غنم کردا غي انه هو السميع العليم یقینا هغه خاص هغه اوریدون کې د هر دعا دې په دې پټول مخلوق پل نو ثم بدلهم بیا سو وخت پس کارش ودیتا من بعد ما راو الآیات رستو دلیدو د دلیلونو د پاک دامنه داغنا لیس جننهو چی پا جیل کی واچه یوسف علیہ السلام حتی حین تر سو وقت پوری خوزو کی خبری شروع شی یو بوی داس خول ده بل بوی داس خول ده او دیگر دا عزیزی مصر تا پتو لگی ده او دا حکومت ارکانو تا پتو لگی ده ناغیوی اغیم پا دی خوزو بانی دا مصر تربه داسی ده کنا مخی ما داستاوی اندلسی وی وی دا مصر خورا داسی ده چی پا دی سلو که بغیرتی دی رهی وسم مشته غره وسم مصر کې اکه به غیرتی پرته ده ری رواني خزه به سر رواني چټ باندې چې کین نو خزه به مرشد سره بکینی خوږي ها هغه چیز ختم دي دا په خوانه په دې کې دا را روان دي او دنیا کې چړم به د پردی بی عزتی کړی نه دی خلکو کړی ده د پردی بی عزتی کړی دا او یو عالم کتاب په دې لیکلی د سوخ کې ما پغه یو بیان هم کړو حجاب باره کې نو باخیده پغه کې هغه حواله ورکړی دا چې یو میدان دی یو د میدان التحریر وی او پای کې او زنانه لګیدل او د بادشاہ خزر آیا او چې ته خزر د گورنر هغه لګیدا نه هغه باقاعده هغه خپل لوپټاو یا پړونی لړکو د خپل د لاندې کده پاخه پیو ګرځیدا پیدا ختم دا غزنه د تحریک شروع شو بیا په ټول دنیا خور شین چې توینه کنه څومره بربنواله چې په نظر د مسلمانانو کو ملکونو کې راضی یا څومره به حیاي راضی کنه دا غي اصل وجه دا غزنه راخونه لکنه دا خو د مصر خلق لکنه ناغي نور څه نشو کولی یره دې په جیل ته کوچل کې دا خبره ختم شي دا مشوره وکړه مشوره وکړه چې دې جیل ته کوونو څه وخت په جیل کې کنه نو بس د خلکو دا خبره مبره به ختم شي نو خیر دې غریب ته ګناه نشته دې نه جرم نه شي بیا به راو باسو دا دایي غدل ته وبو ځکه الله دلته ذکر کوي ثم بدلهم بیا کار شو دي تا من بعد ما را اولایاته پس دې نه چولی دل دې څه نخې داغه د عصمت او داغه د پاک دامنه لیس جنون نو چې په جیل کې واچي دې حتا هین تر څو وخت پوري چې د خلکو دا خبره مبره ختم شي نو بیا به راو باسو کنه بیا وته ګوره وقال نسوة اويس زنانو في المدينة پدغه خار د مصر کې امراه العزيز خزاد عزيز مصر تراود فتاه پسخته او پټګي مطالبه کوي د خپل مرینا نفسه په بار د نفس داغ کې قد شغفها حبا یقینا نوتد من داغ ينز د غل داغ تا ان لنراها في ضلال مبين یقینا مونږ دا غنو په بيو کو په احکار کې فلما سمعت بمكرهن کله چې هغه خبر شوه په غیبت داغي په پیغور داغي ارسلت الیهن جواب ویلګو پاغي په سي دعوت ورکو غيله د قران واعدت لهن متکا تیارې کو داغي د پاره یو خوراک د ناشته مجلس د ناشته واعدت کل واحده منهن سکینا ورکه هرې ویته د دینه چاړا چړوکې وقالت اخرج علیهن او وی د تاروز په دیوان دی فلما رأینو کل شولی دو دی زنانو یوسف علیہ السلام اکبرنو دیر لوی او گنو پخائس کے یا ناشنا خیستے او گنو وقطوان ایدیا اونا او زخمی کلل اغی لاسون اخبل وقلنا ویویل حاش للہ پاکی دا اللہ لما حازا بشرا دا خوبنی آدم ندے یا غدر ممانہ ہوگا حاش للہ لریشه دی یوسف علی السلام د ګنانه د الله د وجه ما هاذا بشرا دا خو بنیا دم نه دی ان هاذا الا ملک کریم نه دی دا مگر فرشته دا معززه لومبه معنا اکثر مفسرین کی چې کلمه تعجب ده حاش لله پاکی د الله لا ما هاذا بشرا دا خو بنیا دم نه دی ان هاذا الا ملک کریم نه دی دا مگر فرشته دا معزز ملک د مخوریزو قالت نو ویل دی فذلکن الذی نو دا دی هغه سړی لومتن ننی فی چې تاسو زملامت کولم د بارکه ولا قدرا وتو او یقینا ما مطالبه کړی ددنا حق لکا عن نفسه په بار د نفس دکې فاستع سم خود ځان خبش کړل اوس خپل اقرار وکړه چې ما مطالبه کړی ددنا د نفس بارکه خود ځان خبش کړل زمانہ ولا ان لم يفعل ما امره كشرتون كده هغه چې زه حکم کوم دتا ليسجنن نو جیل تبکړې شي ولا يكونن من لا يكونن من الصاغرين او خامخاشب د ذلیلانو نه قال ان اول يوسف عليه السلام ربي رب زما استجن احب الي جیل ډیر محبوب دی ماتا مما يدعونني اليه دا کارنا چې دا خزي مارا بلی غيتا والا تصرف عني كده هن او کته وانړې زمانہ مکرون ددی اسبو الیهن نذب مایل شمدیتا واقم من الجاهلین او شمبادنا پو خلقنا فاستجاب له ربه نو قبول کړه د دعا رب دد پس ورف عنه کیدهن نو الویلو ددنا مکر داغي انه هو السمیع العلیم یقینا هغه خاص هغه اوریدون کی د هر خبره د هر دعا ده پو ده په حالات د ټول مخلوق بل ثم بدالهم بیاخ کار شو دیتا دا مصلحت من بعد مارا اولایاتی رستو دلیدو دا دلیلونو دا پاک دامنه دا یوسف علیہ السلام نا لیسجننهو چی جیل کیوا چی دی حتی حین ترس وقت پورین